أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النازعات دا أول آيات سخشرو برسور رسم آيات باني ما تلاوات ختم كي خو ان شاء الله درس به دغه رکو تر پایه تر شپږ ویشتم آیات پورې به درس جریان ولري. نو اول چې دا نوې سورت دی د د معرفت په دې شکل دی چې د د نوم چې دی توقیفي چې د رسول علیه الصلاة والسلام سره نقل شوی دی سورت النازعات دا د نوم دی. معنا فداغ اول آیات کریمه که ده نازعات توری ذکر سوی دی، یعنی هاگه صورت چه پا سر که ده ده اغا ملکی ذکر سوی دی چه اغا ارواح ده کپار و راکاجی پا غرچه دو سر پسی غوچه پسی وی براین و راکاجی. نو داغه ده نازعات ده اول آیات داغه کلمه را خسته ده معنا بی ورست راسی چه نازعات سمانه ده پر ده صورت بانی نوم گرزوالی دی. او دوامه خبره دا ده چې د نوعیت چې دی د کوم نوع څخه دی، د مدنیه سورتو څخه دی که د مکیه سورتو څخه دی. نو هغه دا دی چې دی مکیه دی، معنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هجرت د مخه دی نازل شوی دی. معنا چې د مکې زندگی و نو هلته خو چار چاپیره چې وه مشرکان راڅرخېدلي وه، اختلاف یې ګردمر په د اساسي مسلو کې کاوه لکه د الله تعالی وحدانیت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت، په دغه کې بیې دعوې کولې نه بې منې. مثلا د قرآن کریم صداقت چې دا واقعي رښتیا کلام دی او د الله کلام دی، او بعث بعد الموت، په دغه اساسي مسلو کې د دوی مشکل و مخالفت و انکار و. نو په مکیه سورتو کې اکثر هغه مضامین بیانېږي چې و دغه اساسي مسلو ته راځي. نو په دې صورت کې چې کومه عمده مسله ده د اساسي مسلو څخه، هغه دغه بعث بعد الموت، معنا قیامت، دغه مسله په کښې کې بیانېږي. نو مکیه دی. دوهمه مسله هغه د مقدار ده چې دی نو څونه قدر دی. دی شپږ څلوېښت آیاتونه لري او دوې رکوګانې لري چې یوه رکو یې موږ انشاءالله نن په درس کې وایو. بل د ده رقم لمبر دی. دی د کتابت په لحاظ چې په قرآن کریم کې نوشته دی موږ یې تلاوت کوو، په دغه لحاظ چې ورته وګورې نو نه اویایم لمبر دی. چې دغه ترکیب دغه د ده نه اویایم لمبر یې نو د لوح محفوظ سره مطابق و برابر دی. یو د ده ترکیب نزولي دی چې د نزول په اعتبار څوم لمبر دی، یو اتیایم لمبر دی. تر سورة نبأ د مخکې چې چیر تر هغه وروسته نازل سوی دی، او دی یو اتیایم شمال د نزول په اعتبار باندې او د نویشتې په اعتبار باندې نه اویایم دی. دا خو د ده معرفت سو. بل د ده مضمون دی چې دلته کوم مضمون بیانېږي چې هغه مضمون عین د ربط دپاره هم کافي دی. هغه دا دی چې لکه په تېر سورت کې چې دا سورة نبأ چې تیر سو، لکه پاغه کې چې د قیامت اثبات کړي او بیا یې امکان د وقوع هم بیان دي چې بابا دا ممکن کار دی ته سی ولې داسې بولې چې معنا دا نه کېدونکی دی ور اثبات یې هم کړي چې دا کیږي او امکان یې په دلیل بیان دي چې دا ممکن شی دی کیږي او بعضې واقعات د قیامت چې په قیامت کې کمی کمی خبرې پیښیږي دغه او تخویف د مکذبینو چې کم کسان دغه قیامت چې هم ممکن دی او هم ثابت دی په دلایلو سره څوک یې نه مني نو د هغو دپاره تخویف اله دلته ذکر کوي په څه شر په ذکر کولو سره د عذاب د بعضې مکذبینو چې د فرعون قصه دلته راځي چې هغه هم دا خبرې نه منلې دا یې باب الله لی بللې نو دغه عذاب ذکر کوي الله تعالی د مکې او مشرکانو ته چې هغه هم دا سی سره کم چمونه کوله پای غرق شو په دې دنیا کې او په آخرت کې به انجام حرق سوزل کیږي به په اور نو تم پر هغه قدم باندې روان یې هغه رقم بشي نو تخویف ورکوي بل وچاته ودا مکذبینو ته او بل تسلیه ورکوي ورسول علیه الصلاة والسلام ته پر تکذیب د دې چې دې چې ستا تکذیب کوي معنی دا پر ځان ډېروه مه دوی دغسې نه پاتېږي الله تعالی به سزا ورلره ورکړي نو دغه مضامین مال عین د چې صورت مضامین هم دي چې اثبات د قیامت دی امکان د وقوع یې دی بعضې واقعات یې دي او تکذیب تخویف د مکذبینو دی او تسلیه د رسول الله علیه السلام لا هم پکې کې ده په دې صورت کې دا یې مضمون هم دی او ربه کې هم دی چې معنا عین هغه مضامین چې په هغه کې واغه په دې کې مضامین یې سره ورته دي اوس ترجمه ته راځم شروع کوم بسم په نامه سره الله د هغه الله الرحمن چې دی عمومي مهربانه دی عام مهربانه دی معنا په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر نو عام مهربان و یا چې دی بیخي ډیر مهربان دی الرحیم چې دی لوی مهربان دی معنا لوی رحمت کوونکی دی یا موږ وایي چې خاص مهربان دی په چا باندې په هغه دنیا کې پر مؤمنینو باندې نه پر کافرانو باندې نو هغه خو دغه دنیا رحمتونو خو نو غټ غټ دی نو موږ وایي لوی رحمت کوونکی او هغه تعلق خاص د مؤمنانو سره لري د کافرانو سره نه دی نو د رحیم په ترجمه کې کدواړ تور موږ استعمال کوو یو چی پروانه لري خاص مهربانه نو خاص مهرباني ښه هغه وخت پر مؤمن باندې یا که موږ وایو چې لوی مهربانه لوی مهربانه خوب خاص په چا کې دی په اخرت ځکه د اخرت څه چی نعمتونه هغه لوی لوی دي کښنه نعمت تلته نشته نو وسبه د سورات ترجمه ته راځو والنازعات په دې سر کې د دې سورات الله تعالی په پنځو شیانو باندې قسم اخیستې دي دغه پنځه سره صفتونه ما له پنځه شیان د پنځه صفات دا د ملایکو صفات دي دا دغه تفسیر مطابق چې موږ ته شی وايي نو د شه الله فرمای والنازعات دا وو د قسم د پاره دي لکه موږ چې وایي چې والله بالله بیم د قسم د پاره راځي تلا کیم د قسم د پاره راځي خود ته وو دي والنازعات قسم په هغه کوونکو ملایکو روحانو لره د کفارو غرقن په غټه خوړلو سره کدا یې په خبره پوسې نزع کښلو ته وای ملاقات نو دغه نازعات جمع د وان نازعات قسم په هغه کښونکو ملائکو نو تقدیر به چې ور سره کښې چې څه کاږي ارواح لره د کفارو دا بنو بر په هغه تقدیر کې ورته کښېږ دی په ترجمه کې دای سپوسې خپله د نازعات ترجمه څه شوه وان نازعات قسم په هغه کښونکو ملائکو ادا تقدیر سو شروحانو لره د کافرانو چې کاږي سره کم غرقن په غټه کې دو سره په زحمت سره غرق دا دی چې سړی په اوبو کې څه غټه سي د نغټه خو زور غواړي خو د سړي سا بندې کې داسې په خبره پوه سي دا ولې وایي چې کوم وخت عزرائیل علیه الصلات والسلام راسي د دا انسانانو روح چې وړي د کافر روح چې دی هغه په دا بدن کې منګول دي ټینګې لار سدا تل سره ځان ټینګ خدای پویږي د مخ خدای منکرو د جشان سو وس چې ولې د چمانه ز چې دار ابو زمان جامي پر خراب روان دي نو دای نه راوږي نو ګاکه ملائکه غټه څه خوري چې هغه د بدن د غیر شو څه خیر او کاږي ګر سره نو مراد یې زحمت په دې ځای کې غرقن معنا په زحمت سره نو موږ د ترجمه کو غرقن په غټه خوړلو سره معنا چې په غټه شنو راکښې کیږي او د مؤمن روح چې دی اغه چې وویني خدغه مؤمن خو هغه عقیده خو براخ مخکیم و چې در مرګ وروسته بیا د غسته بیرته ژوند سته او دا انسان چې مړ سی هم خو ماز داسې نه دی چې ګر سره د روح ختمیږي خو د بدن سی روح ماز جلا سی روح چې هغه حیات لري هغه ژوند لري نو دوی خو نعمتونه وین اخواته نو دغه نعمتونه چې دی ویني دی په د بدن کې منګولې نه ټینګي دغه په اسانی سره را اخلاص کی وای لکه د وښ زنګون چې باندې پر دروب شو باندې ولاړی کوم چا چې په سارا کې گزاره کړی وښ والا چې وښ درې یو ځای نو تړې نه چې بلای په تناوی یو ځای وتلی ګوډای ورکت کې بران پر دروب شو چې ډیر لري نه ستلای نو دغه چې ورسه بره وښ ولاړی چې زنګون خلاصې هغه نو خورا اسان دی د تناو سر داسې لوپکی په دا بل سر پسې شدی دوه کدر لرګی مشتی ا بره چې ګوډا ورکت کې وښ خپل خپل زنګون کټ کې ا دې د تناو پر اوس خې درې سری او بس بره د لرګی داسې بره نوې هم دا خو اسان خلاصې ما ورا شې ځنې دیس نو ملایکه چې دغه د روح قبض کوي د مسلمان روح چې دی هغه دغه په اسانی باندې را خلاص کی ونی خدای الته منګول نه ټینګي چې زړه نه غواړي زړه غواړي چې خو مانه چې وخت نه پردي به لازم او وام امني ورسره د سیډر چې اوس د ابل سره وام ورسره دا حدیث شریف مضمون دی چې د کافر روح چې راخیږي دغه رقم یې لکه چنګک چنګک په خوانو هغه تشنه دی لیدلې په څاک چې په سولاغه ولې ودل نو بره به دې چنګک تر لودي یو وسپنه بو په دې پس به دا چنګکان چې دا کړی دا به نو یو لس پنځه لس پر اثر خېدلې وي داسې دوه درې منزله ا دا نو داسې چنګک بره په څاک چې دوه درې ور داسې په سولاغه کې په باندې بره بیا وښل ساتیا شي وکړل نو غوښته ولې سهان به جوور جوور و نو چې پلا چنګک او هغه مو وړی چې هغه لنجی په دوغه کې بند سره کشه ځنی راکاجه نو خبره به څونه وړی پکې کې بند دی نو دا خو آسان نه راخیږي نو د د روح چې راکاجه عین لکه چنګک شپ لندو وړی کې راکشه په حدیث کې دا قصې مثال ورکړی دی نو ځکه غرقن ذکر کې دلته ما دا د غرق ترجمه ته متوجه کول چې ملائکه چې په غټن است دغه په ډیر زحمت ځنی راکښنه کې د روح په آسانې نه راوځي نو چې په دا رقم راکشه لکه چنګک شپ وړی کې بند نو دا به څه آی کافر پر دبا سونه زحمت تیریږي نو بیرته ترجمه ته غوښونه سه والنازعات قسم په هغه کښونکو ملائکو روحانو لره د کافرانو غرقن په غټه خوړلو سره چې په غټه او په زحمت باندې معنا راکاږي په سختۍ سره راکاږي دا یو قسم شو پسې والناشطات او قسم په هغه آسان کښونکو ملائکو دا آسانه توری مرسره واستی نشت خود یو شي خوان ته ویل کیږي آسانه ته ویل کیږي ما لکه غد وښ څنګه چې خلاصې نو د وښ طبیعت بره خورا سامي خپل په شاور ته سامي کې چې منه یې اخلاص کړو نو دلته ناشطات د ملائکه مرادي هغه کښون کې ملائکه په آسانه سره چې په آسانه سره کاږي چې شي روح د مؤمن دلته به هغه تقدیس چې ورسه تور سره رجې هغه مفعول هغه به نو روح د مؤمن وای لکه الته چې درو نزعات ورسه روحان د چا ذکر کړه د کافرانو دلته به نو بیا روحان د چا ذکر کړه د مؤمنانو والناشطات او قسم په هغه آسانه کښون کې ملائکه روحان لره د مؤمنانو نشتن په اسانی سره نشتن په اسانی سره چې په اسانی سره چې شکی د ارواح دی کاج په دغه الله پاک وایي ما قسم دریم والسابحات او قسم په هغه لامبو وهونکو ملائکو په وړلو کې د روحانو سبحا په لامبو وهلو سره سبح اصلی او بازی ته ویل کیږي چې سړی لامبو کوي دا او بازی چې دا او باز د کماهی په دا او بو کې دا رقم چا بکر وانی دا په اسانی په کشي کیږي د سینې چې معنا یې په شی خو جری یا بلی خو بل ډیر پستی جنو نو او بازی کوي دغه ملائکه کده مؤمن روح واخلي کده کافر روح واخلي بهره په دا هوا کې ملکه داسې ته چې ما هی پکې روان دي داسې په تیزی پکې روان دي لامبو وي ولې دته خو نو هوا هم ځکه نه دي چې کده مونږ پکې اخلي نو دغه ملائکه چې دا دی روان دي ارواح یې اخیستې ګوال لامبو وي په دغه باندې معنا راي په دغه ملک کې مې قسم چې ارواح یې اخیستې یزي در خپل ځای رسید اسمان خاتنو والسابحات او قسم په هغه لامبو وهونکو ملائکو چې دی لامبو وی په وړلو کې د روحانو دلته بیا دا تقدیر د سابحات ورسته کړي چې په وړلو کې د روحانو سبحا په لامبو وهلو سره دا یې دریم قسم سو الله تعالی واخستې په دغه ملائکو چې دا روح د دې خوا څخه وړي لامبو وی په هوا کې روان دي ځي څلورم فالسابقات بیا قسم ګوره پیر هلته بره په بیا مې ترجمه کړي د مخه وو معنا هغه وو د چا د پاره د قسم فالسابقات بیا قسم په هغه تیزی کوونکو ملائکو مسابقه خو دلیدلی چې ادوانه پاره یو پر بل چې ځای کې سره زغلی نو دا ملائکم سابقات دی معنا چیزی کوونکی نو پس سابقات بیا قسم په هغه چیزی کوونکو ملائکو په امتثال کې د امر د الله سبقا په چیزی کولو سره کدا اس خبرې ته متوجه ده ملائکه چې دې چیزی د څه د پاره کوي چې دا د الله تعالی عز وجل امر ساجر شي دې په امتثال کې په تر سره کولو کې په چستی او چالاکی سره ځینو ډیره چابکه کوي په خادمانو کې خو دونه فرق تا ته خبره معلومه طالبانو کې فرق څه بس دا اصلاند خپل په دا خپل دغه کې ما حول کې دغه چې ګایګای طالب ته ځپلانې کار وکم شدي بیا کوم دغه د شدي چې فقط په وس ځان خلاصي مطلب انکار نه کوي چې دوی ورځ بعد راسي ما کار د نه کړ نو دا که حاله زبرین دی فقط ما دوکې در کې خطا باسي یو بل سړی دی چاغه بیا چاو اخلاص لري د خپل استادانو سره چاغه ته د پلانې کار به کړی په هغه غړي ولر دی په کار شروع کیا کار ته امتثال ته چبوکی کی امتثال څه معنی دا کوم چا چې امیر دی دا امر عملی کول نو دلته د ملائکه چې هم ټول ملائکه چې الله تعالی کوم امر وکي دی په کولو کې سبقت کوي معنی چبوکی کی چې ځکه نو الله پاک د په دغه قسم اخلي فالسابقات بیا قسم په هغه کې ځکه اونکو ملائکه په چش کې دی چې ځکه مالا تقدیر سره کشر د په امتثال کې د چا په عمل کولو کې د امر د الله سبقا په تیزی کولو سره ترجمه خو دزدا سو په قسم په چا وخت په هغه تیزی کوونکو ملائکه په کوم وخت کې تیزی کوي په امتثال کې د امر د الله سبقا په تیزی کولو سره پنځم قسم فالمدبرات بیا قسم فهغه تدبیر کوونکو ملائکه چې دې تدبیر کوي په باره کې د ارواحو امرن امر لره د الله تعالی چې دا الله تعالی امر ساجر سو دغه ارواح چې دا دغه خوادی وراخستې وره وړي نو د کافر روح خو چې دغه د پاره خو جلا امر ساجر لري چې د سجن ته یوسه کلا ان کتاب الابرار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم خپل دفتر لري الله دا هم تراخستې یو چې بیا دی د مؤمنانو روح دی دا چې بیا وروري الله تعالی به امر کوي چې دا وعلیین ته یوسه علیین چې بیا دی د دې دفتر دی دا د نیکانو دفتر دی اوس لکه د مثال په تور دا جیل خو خپل دفتر لري ما بس تر یادوم بندیخانه دفتر یې دی بنجان یې دی په یو قتل لیکل دی په بل پسې زنا لیکل دی په بل پسې غلا لیکل دی په بل پسې د لار پرې کول انا قاتل او طریقې پسې لیکل دی دا شی یعنی. نو د دغه کفارو د دوی دغه ارواح چې دا پسې جن کې دی او دغه مؤمنان چې دي دغه روح په علیین کې دي نو د الله تعالی د طرفه چې د روح په باره کې کوم څه صادریږي چې دا علیین ته یوسي دا سجن ته یوسي چې کوم شیان ورته صادریږي دا ملائکه په دغه کار کې تدبیر کوي د څه په دسته هغه کوي یته ثوابونه ولیکه او یته عقابونه ولیکه دغه په انتظام سره کوي انتظام یې شی په شتوګه کول باندې مالک یو چاته یو کار سپاره هغه کار چې راشه دونه پر طریقه او سلیقه باندې کړی شخوند پکړي بل چاته هغه کار وسپاره چې راسیا کړی براوه چې نیوی کړی زوی مړی شو چې نیوی کړی شو در دې پرپسې خبره درته وکړه په خوا خدای کتابونه دی ډیر نه و ملا به کتاب درلودی نو چې ډیر ملا به بیخي ډیر پیسې پیدا کړی نو به هر کتاب دی وینوس کې درلودی و به د ځان د پاره درلوده بل چې په طالب را لې په مسجد کې به ځای ونی بل به نو هغه ته ورکه طالب خو بونه مسکینو کتاب نه درلودي دا په پلنډو په لوډو نه و چې و سبقه ته سس ساونه پرناسي اری طالب چې بیا پښتنه پښو کې و غونی کتابونه رانیول مسکینی و فقر دا به سبقه کتاب نه درلودي یا به ملا خپل کتاب ور پیدا کاوه نو به درلودي چې مال ملا بونه کې پیسې په لاس ورغلی او شم لایې دو هر کتاب دې نو سخیو نو طالب ته چې دی ورکی طالب خو نه به احتیاط برای بکره داغه کتاب وشتر پای بس رسیدی شل زای بیت سره لیو دا ورا که سیره دا سیره دا سیره نو زینی کسان با برای بیانو بیا پند کاغاز وشتا پیدا که پخوانی سریش ورده که گلو هم گره پا داغه بنو دا مشله ورده برای بی کتاب دو ویلو ویستی نو ما در دی پر دا قصه در تا وکرتا میدیم یک شیر شو نو زما واجد رحمت الله علیه چی با طالب تا کتاب ورکاول کتاب خود داغه دی دس ندر توایم چی میت سیره سریخ خامخا خود چی سیره که پی نکوایم بیرته هغه سیره ما ته راوړه چې معنی هغه په نقص ته پنه نه درم ته چې پنه ورته ولګې د بل د شی اگر سره باسه په ژوند بیا نه سمېږي کر سره بس هغه سیره راوړه دغه کول بیا په وکی چې درته وایم نه چې می سره هغه خو ګر سره لاس نه درې خو احتیاط ته نه کوي نو سری جو خوب خود خدغه یو قول بر اثر کې شته به کار نه پاره هغه سری ما تراوړ هغه سمعي به راوړ زه به بیا مسره په وکم نو په خو په بازار کې صحافان ناس او تاته در معلومي د صبحي به په نکول برت دار کمی په نکول شتوري ویل کېدر نو زما د خبرې مطلب وسدا سو چې یو کار په تدبیر کول دا په خپل ځان کې یو کمال دی چې یو کار ته تدبیر ورته وسنجي گئے گئے کار کئی بے تدبیر ہے بے تدبیر ہے اس کی سب کار راو لے لکھ دادا اس اکثر کی سب کاران جوحال دی چرا سے در آباتی خرابی در دیر رکی دون تاوان باور اسی سرگی بری دیگر تاوار اسی دامو دا غر رکم کیر برا اگر خپل غلطی بنا منش ما پا دی که غلطی وکر اسی کی سب کار نایم پلتی بی سامان پیدا کردی دارک نو دا مدبرات پا توری که غط حکمتی چالا دیسی وی فل مدبراتی بیا قسم پا حق تدبیر کون کو ملائکو شدی تدبیر کی پچی شکی امرن هغه امر الله تعالی او تعالی کوم امر دته کړی دی په بارکه د ارواح هغه په شت تدبیر کې په شی تنظیم سره ترسي هیڅ غلطی نه پکښې کینو اوس په خبره کې دای سپوې د لچمال کار د ورکه مکیږي د خراب رقم هم کول کیږي په تنظیم هم کول کیږي نه الله د ملایک ذکر کړي چې د ملایک خراب کارګر سره نه کی چې الله کوم امر ورته صادر کړي هغه په ډیر تدبیر او په سلیقه او په تنظیم کې نو پنځه قسم د تعالی واخستل اوس نه جواب د قسم خو بار په کار دی چې پر چی شي اخلي د قسم مش تخبل قسم اخلو چې ولا بل افلانی کار د سی دی افلانی کار خو بر جواب دی د قسم دلته جواب بر ورست زوام تا تی بر ته د حساب و نزعات قسم په کوم ملایکو چې هغه کشون کې دی ارواح لر د کافرانو غرقل په سختی سره په غټه و نشتات قسم په هغه اسانه کشون کوم ملایکو روحان لر د مؤمنانو نشتن په اسانه یو په خوان سره و سابحات او قسم په هغه لامبو وهم کوم ملائکو چې دی لامبو وه په روح وړلو کې سبحان په لامبو وهلو سره چارواح نقل کوي په دې کې واکه دی لامبو وي په هوا کې ځغلي فالسابقات بیا قسم په هغه تیزي کوونکو ملائکو چې دی تیزي کوي و امتثال ته و پر منبرداري ته د امر د الله سبقا په تیزي کولو سره فالمدبرات پنځم دا دی چې قسم په هغه انتظام کوونکو ملائکو چې دی انتظام کوونکو چې امر را د الله تعالی امر په باره کې د روحانو ساجد ریج هغه ش په تنظیم سره سره ترسي نو په دغه ګردو مې قسم وی پر کوم خبره لتبعثن یوم القیامه قسم دلته محسوب په جزای کې پروت دی تر یوم را وجه خواته تر دغه امره دلته په دغه مابین کې چې نو په دغه ګردو مې علاوه قسم چې تسیره په څول کې لري په ورځ د قیامت بس مجون ستا ولیک مور په دې سرعت کې اثبات قیامت کول کیږي نو جواب دغه دی چې لتبعثن خمخاره په څول کې لري رجوند کې لري په ورځ کې د قیامت فكما ورز من جرا فاسور كيف يوم وان فاغ ورز ترجف چلرزيج الراجفه اغلرزي دونك فتاغ ورز من جرا فاسور كيف ګور فورز قیامت را پاسول کیږي و مغه نو کوم ورځ ده یوم اغه ورځ ترجفو چې لړزیږي او راجفو ته اغه لړزی دونکي چې شل لړزیږي لړزی دل خو چې دغه سکیر مراد یې د سور شپې لیدې نو د سور شپې لوي په خپل نه لړزیږي خدا نور شین لړزی ا برای دغه چې د دې په خاطر باندې کوم شی ثابتي راغی د دې صفات کې په خبر خو نس یو پوښتنه سر شپلې ورس خو جهان ګرد لړزی ژ بر ټول سره خرابي ژ خو هغه لړزی ژ دا کنه لړزی دا خو حل کیږي هغه چې په کوم صفات چې د دې څخه پیدا کیږي حدیثی ژ په نور شانه کې هغه د دې صفات کې ترجفو چې ریژ د لړزی ژ راجی په تو هغه لړزی دون کې منه هغه څوک اغه شپلی اغه اوله نفخات نمراده دا چې لازمی ترجمه یو بکې ترجمه لړزیج په خپل راجب په تول لړزی دونکې کې متعدی کې دا پیل متعدی هم دی نو برای ترجمه ډیره ش آسانه ده و هم یوم په اغه ورځ باندې به تسبیر ته راجوند کېږي برته د قیامت په قائمی د قیامت برازي ترجمه په چ لړزول کې متعجس و چلر زول کی ار راجب تو اغلر زون کی چنور شان لرزی معنی چی شده بار نفخه ثانیس برای معنی ش آسان سو ترجمه چلر زول کی د چی شلر زول کی د څه چی موجودات نزک غرونه د ټوله پر لرزی څوک ال راجب تو اغلر زون کی ګور اغمخ کی لازمی ترجمه خپل د لرزی دل اما دا خود د جې صفات نه دی مازی وجه ته نسبت کړي خو نور شان د جې په خاطر لرزی نو ته وجه ته لرزی دون کی وای په دا اوس کی مې لرزون کی کلر لرزی دون کی نه ده لرزون کې چې کې متعجس و چې لرزیدون کې کې لازمي سو ترجمه پو چې رژدول کې لرزول کې راجب تو اغه لرزون کې چې اغه نو اغه اول پوکل چې مال شګر د سره لرزي خرابوي تتبعو ورپسې کې جه په دې پسې راجب تو اغه ورسته راتلو کې د راجب پسې مراد اغه دومش پیلید الله وی دا بل په پسې د چې بیرته انسانان ګرځ را ژوند کی نو په دغه ورځ باندې چې دغه دیوش پیلی کیږي ملقری خبره ته به پامی دا دواړه په یو ورځ تعبیر کړل چې په هغه ورځ چې دغه شپلی او هغه شپلی کیږي په دغه ورځ باندې به تاسو بیرته را ژوند کیږي په ورځ دغه ورځ د قیامت چې حساب به در سره کول کیږي کله چې ترجمه دې ذکرې یوم فاغ ورځ ترجفو چې لړزول کی شورول کی دا ګرد شان سره لړزی څوک لړزی راجه په تو هغه لړزون کی نفخه چې هغه نو هغه اول نفخه د چې ګرد شان لړزی متعجه ترجمه خوند ورده تتبعو الفسيها په دغه لړزون کی نفخه په په دغه پکولو پسې ال راجه په تو هغه پسې راتلونکی نو هغه دوه نفخه ده هغه دوه هم په دې اسرافیل شپشپلی کی کی دا هغه د دې دوه ترمن سلويشت کاله جنو قلوب نزرون با يوم اذن پا دا غورت كي واجفتون دي جي ريجي دون كي زرون با برا دون و ريجي چه دا شپالي وابري او بر تلاج بانجي سي برا ريجي دا خستي چه منا خوص اغا دي اغا كسا خو ارشاس و چه امر بنا منر قلوب نزرون با يوم اذن پا دا غورت كي واجفتون لرزیدون که مانا ریجیدون که به یه وچپا چه ده اغا شدید استراب تا ویل کیجه چه یه شی دیر سر ریجدی قرار نلری مانا بی قرار با یونو ابسارو ها سترگی ده دو غزرو ده اغا سترگی وغزرو خگر ده ده جزر ده پارک علاق جنو نو ده سترگی ده دی بخاشعتون ذلیلی سترگی به خوران برم لینی ولی دی چوام خستی خودو خدا شیان نمانل نو وز خوگر دا دا جدا سوداس ولی نو برا ریج دا خستی سترگی ملینی ولی چی دا خوگر دا غشانی چی ازم هنو کیر وم نو اغا قلوبون سخر چی دی چی دیر زرون با پدا غوراز بیره دون کی مانا چی دا بیریج اغا اغا دا کپیر دی چی منکیر ونو ابو سارو ها سترگی دی با خاشعتون دا بزلیلی بی ی قلون دی خوای وست الله وی وصلی سره کم کی په هغه غړي خه هغه رقم حالت وس چې وژغې څه چم کی یقولون دی وای ان ایا نو مر له خمخه مردودون راګرځول کړه کیجو فی الحافره کی په حالت اوله کی بر تر راګرځول کیجو استبعاد کی استبعاد یو شی لري ګرنل بر الله خو روی خلک وای وای یا په لک چې دا کار به اوس که به نه اوسي استبعاد دغه دی چې معنا لرې وبولې دلته هم الله تعالی د دې خبره نقل کوي چې په هغه ګړي چې راپورته شي خو واجبه دي دی په هغه ګړي کې خو چې دي زړه یې چې د مثال په طور هغه باره ریژ اخستي قلوب ونجي وم ایزن واجبه ده ابصارها خاشعه ذلیلي وي مګر اوس په دنیا کې څه چم کې یقولون دوی وایي ان ایامر لخم خمردودون را رت کړکیجو را ګرځول کیجو فی الحافره فی حالت اولاکی حافره و حالت اولاته وای ملاقاتی عرب مقاله استعمالی و رجع فلان الی حافرته یو سړی دی مسکین دی برای خپل یو سو یو دوه درې کال ډیره دنیا په لاس ورس چرچی وی بل ورس چې ورسی بیرته بره دی د کرایې په سرای کې پروت نو بره عربی و رجع فلان الی حافرته بیرته موږ خپل اصل تراتش برته چا څنګه و هغه رقم شو په دا خبر خو پوهیږي حافره چې د اصلي ملاقري و هغه لارې ته وایي چې سړی پر راسي حفر خو دا کینولو ته وایي نو انسان چې پر لارې ځي خو دا مځکه ګوای کې کینی ولې د ارپل چې ته دي سکه یې خاوره سره شوري دا رقم نو دی چې دی دغه لارې ته اصلي حافره هغه د سړی پښه ده اوس و دې لارې ته خلک حافره وایي نو حافره راغلي لارې ته وایي کېږي نو دی دغه وایي چې موږ پر کومه لار راغلي بیرته پر هغه لار ورځو مانا موږ خو ژوندې وو چې راغلي بیرته موږ ژوند ته وردی مانا دا نه کېږي نو استبعاد دغس وایي چې ایا ان بشک مر لخامه خمر دودون ورګرزول کیجو فل حافره فراغ زړه لار باندې ورګرزول کیجو منه بیر تاغه زور ژوند را پورته کیږي هغه سب زما بدن دغه سب مسترګي داس به مخلي نو مر فل حافره چې ما غلغوی ترجمه درته وشل چې هغه لارې ته ورکیږي چې لري پراغلی وسې په حالت اوله ترجمه کو چې دای بیرته حالت اوله ته مر ورګرزو دا خه ماول چی شي سود دی دا یا هغه استبعاد وس استصعاب کی چې دا کیږي نګر سره ایا اذا هغه وخت كنا چې مرسو عظاما ارډکی نخيره تن زړه شو دی دلی دا استبعاد سو هغه چې و هغه دا استصعاب سو هغه استبعاد استبعاد معنا ول دا خبره لري د نکیج وس دس لري برای دا غسر امکان نه لري ولې نه لري څنګه زوچې پلا ارډکی سم دا ارډکی کته دې دلی زړه ارډکی بوسیده شراوه اخته چې پلاس کې دا غسر کې سره خاوري سره بیا پشه نو چې زه دغه رقم هډوکی سم چې په ګوتو دا رقم رژول کېږم ته ما ته واته بېرته ژوندی کېږم عرب پر مځکه ګرځې دغسې به دي ککرې دغسې به دي بدن یې لکه دا اوس چې دی دا نو په هغه مخکې چې و په هغه کې استصعاب وکوي په دې ځای کې چې دی هلته استبعاد وکوي چې انا لمردودون فی الحافره دا اوس استصعاب کې معنا صعب یې ګڼي ګران یې ګڼي داسې اذا کنا ایا چې موږ شو عظامن هډوکي نخیرتن بوسېده به عربونه موږ بېرته ژوندي کېږو قالو عربونو دی قالو دی وای وای چلکه دغه بیرته راګرځېدل بیرته ژوندي کېدل اذن په دغه وخت کې نو کارتون راګرځېده چې خاسرتون تاواني دا بل رخشان دی چې وایي حکیم المت رحمه الله مثال ویلی دی وایي دغه داسې مثال دی دغه رخشان لکه ته چې چاته چې علاقه پر دغه لار باندې مزه په لار کې چری پړانګ پروت دی یا په لار کې شیر پروت دی و مو وبږي خوري دای دا ستا خبره نه منی بار بل سړی ته د پسخان فرګه زما دل ته زمری پروت دی و بږي خوري ستا په خبره پسخان وي کله خو هغه ستا خبره کی تا وده ته څه د پاره وکړه د وسیلې د پاره چې پر دغه لار مزه خل دی یا زمری دی یا بږي وخوري دای چې دا ستا خبره زړه ته نه اچي نو د ډروی پر کمبل یوته هلکه پر دا لار ولاړ نه سي زمری مړی بږي وخوري په دا لار باندې ستا خبره درخشندې دی دلته دغه خبره کی قالو دی وای وای چېلکه دغه نو چې دا اوس محمد وای چې بیرته راجوندي کیږي و میزان په دغه وخت کې کارتون دا خو راګرځېدل چې قاصرتون تاواني سخت به متاوانیان کې محمد خدای خبرې کی که بیرته راجوندي سي بیخي تاوان به مشي ولی خو موږ نه لمونځ کړی دي نه مو روژه نیولې ده دا د پیري چې دی کوي چې دلته حج دلته دلته روژه ده دلته زکات دلته فلانې داشه دا چې دي ده موږ یو لانه دي کړی نو که را وګرځېدو خورا به تاواني سو نو نبی ارسم خدای هغه ورته ویل چې بیا تاواني کېږه ده باغه د تاوان خبره به سره اگر زما لکه د زمري خبر چې ولزامه بیا دلته زمري درخشان پر کم وایده استهزاء قالو دی وای وای چې کله دغه راګرځېدل بیرته ژوند یزن په دغه وخت چې موږ ژوند کیږو کارتون دا راګرځېدل چې خاصیرتون تاواني رب العالمین د دې دغه استبعاد او دغه استصعاب کدی دشوار بولی په دې آیات کریمه کې چې ایزا کن عزم النخره کدی مستبعد بولی چې ای انا لمردودون فی الحافره د جدوار رد په یو خبره کې علاوه کې د دواړو جواب ورکې فانما هي زجره واحده الا وایته دغه باندې کوا فانما بشک هي دغه راګرځول ستاج ته بیرته راجوندې کېږي زجرتون دا یو اواز دی واحده یو دا یو چغه ده ستا فکر دا دی چې بیا به الله تعالی نه عز بالعلی و تجلا نسل زاری به کېچته راجوندې سي هغه به نه راجوندې کېږي دا یو چغه ده اسرافیل ده چې دوه مشپېلۍ ول ټول به پر یو ځای باندې ژوندي شي تا ته دونه ګرانه ده چې دا به ډېر تاواني رخشندونه وایې مستصعب یې بوجه مستبعد یې بوجه فانما بې شکه ده فانما څه کوم کار ورکوي جواب ورکوي دغه استصعاب او د استبعاد دواړه چې هي دغه راګرځېدل دغه دوم ژوند زجرتون دا یو چغه ده زجره یو اواز دی هغه د اسرافیل د شپېلۍ واحده یو دا دومې درېمې چغه ته ضرورت لاګرسره نه لري فاذا ناب بربهم دي بالساهره دمزکی پر دمخ باندې ولاړ نه ببره دمزکی پر مخ باندې ودرې دا دغه اسانه کړ چې فقط یو پوس ټول بش باندې هغه د چوپان خبرو خو مدرسه کړ چې ول چوپان بل ته ویل برل دا خدای جان به سره کم ستړي هغه ول نو ول بستړي برل خو ته ګوره وز د ارزوس چې دی دا د ورته نه استي څنګه بکښنی کې شاو ورڅخه کښنی بسوان ورڅخه دا چې ورک بیا نو ځان خو ګرځي ورکم نه دی زینی دې سدا کېږي زینی دې چنګ کېږي دا بیا چې مشکره کمې تیر کې یدا هغه برل ته خو مزي به اکل خدای خدای کم نه کوي چې بره بده د شاکوګانو سوانو ورڅخه کې شی ورڅخه ارزوز بجلا جلا تیر کې ورنو څنګه کې برل خدای پاک پر یو وړ غونډي ورته ودرې وای تر بس وای تر ګرځې تر ګور خو هغه د الله تعالی صفات بیان کی خود خپل جهل څخه داس ناقص بیان کی چې الله تعالی وا کی جسم در پر غونډي ورته دریج نور خو هغه کون په کون قدرت ښه ښکارا کی چې الله قدرت ته کون په کون دی چې وای څه بس کیږي نو دلته رب العالمین دا غسی ورته ویل چې دا ار روح چې دی جلا جلا بچ الله زاری ورته کیه په پختای زری زری به سر راټولی بره به یو سړی ځین جوړی دی سینه دی دا چې ما زه غیوا زجرا وسول فاذا هم بالساهره نا به بره به دی ګرد سره کم شي بالساهره پر دغه میدان به ودریج ار انسان به په ځم سره ځه په ما سو وسول په یو پلا جوړ سره ودریج پر مزکبانینو ساهره دا دمزک مخته ویل کیږي دمزک پر مخ به صدا ودریج دا رقم بشي دا یې هغه د دې استبعاد او هغه د دې استصعاب رد کې په دا دوه آیات کې خبرو خلاص اوس نو بیرته بلې خبرې ته راځو چې قیامت خو دې ثابت خو سو په دلایل ثابت سودل ته چې له پخ قسمونه پر واغستل اوس نو چې دی دغه منکرین او تشپراغه سربېره نه مني الله تعالی و دې ته تخویف ورکی او رسول علی صلوات و سلام ته تسلی ورکی. نو د فرعون قصې ته اشاره کوي مختصر آیتونه چې دا بره اسانه دي نو کداس خبرې ته متوجه دي ته تخویف څنګه ورکی نو د مکه مشرکانو ته وایي چې دا ستاسو خبرې فرعون هم کوي د موسی علی سلام سره پای څنګه سونه ستا پای مغره کم دي دا د دې لپاره تخویف سو او پیغمبر علی صلوات و سلام ته وایي زړه مشین کوي د موسی علی سلام سره دا کړجې سی ویني دا خبرې خلکو نه منلې مګر خو ته تسلی وکړه چې دی به خرابې خامخا عذاب الله ورکی دي سی وایي هل آیا اتاره غلی دی کوي تاته حدیثو خبر او قصه موسی د موسی علی السلام د موسی علی السلام قصه بنی در تراغله من هغه در فیات که هل اتا ای را غریدی که وتا ته حدیث خبر موسی د موسی علی السلام واقعا او قصه صلوخت اذ اغه وخت نادا چې نارکړه هو دته ربه رب دته چې رب ور نارکړه بل واجب هغه شلک المقدس چې فاکد توا توا شله چې دای د شعیب علی السلام د کور سره رخصت سو د هغه لورې په نکاح کړ لس کال یې شپنی وکړه بیرته را روان دی مصر ته پر لارې باندې په دغه کوی تور کې چې بره د شپې هغه رخ پر وسو هغه په درخته کې نور ورته ښکاره سو د چې ول اور دی چوپانان دي ورې بل کړي چې وارلې دلته وحي ورته وسولې نو دغه قصه چې د هغه وخت را شروع ده الله دا سر ته د قصې اشاره وکړه هغه وخت نه دا چې ورنارې کړو هو د تر ابو رب ده چیرې ورنارې کړ بل واجه په هغه شلکه المقدس چفاکه و طوا چې نوم یې وادي ذ توا په شلکی څنګه ورته وویل څنګه نارای ور وکړول اذهب تو لارس الى فرعون وفرعون ګوره دا قصه سونه مختصره کړل خو برغه د کور والا او چې الله پاک ته دی برخه په خبره نه پیدا غول چې وټی جو کړه لکړه اگر د کیسې هغه متبره ټاپ ټاپ ټکی وای هغه پرېښول اذهب تو لارس الى فرعون وفرعون انه به شک دغه فرعون خان توغه د سر کې شکړی ته خدای دا وای کړی د بچی ادګر د خلک منی وز ایمړي د خدای بیرغ چې کړی چې زه خدای نو درغه بالا سرکشي جوړیږي نو موسی علی السلام ته بر الله پاک ول تورسه او فرعون ته د سرکشي کړی ده فقل تور تو وای ورته هل ایها لک تالره دلته بر لک ورسه نو رغبت کشه لک تالره رغبت ستا میلان ستا اعلان وجه خبره ته تزکاج ته پاک شي وس خو زمړې د کوپر په نجاست د دغه ورو غټه دغه کوپریات کې کدي خوښې چې پاک سي د کوپریات و د ګناوس موسی علی السلام یې به کومک تر کوم ته ته حق لار د وشم چې خپل رب او پیژنې تر اب نه زمړې نو تاسو ورته فقلت ورته وای موسی و د فرعون تو ته هل ایا لک تال رغبت است میلان است الا ان وجه خبره ته تزکاج ته پاک سي کدي دا میلان وي واهدي زب هدايت وكم كوتات الا ربك ورت استا تا بس تا در بس اشناكم ترب نه ته بنده فتخ شه برب ته و بيريج وس خو ته دون متخبير زان خدای بوله بيريج نه د چاسه زب تا ته رب در ورشم ته خپل رب و پيژن ته بو وام بده واخ برب و بيريج د الله عبادت بکه اخو دا خو موسی عليه السلام معنا ورته راغلی د پخوله څخه هغه ګرد قصه بیا حزب سوله چې معنا نو موسی علی السلام څنګه را لای مصر ته بس هغه ټکی او الاول مول فرعون تواس د ایرانی دغه سی ورته وویل نو موسی علی السلام چې دا خبر ورته وکړ فارا نو ور ویښ ول هو د فرعون ته الايه الكبرى الايه هغه معجزه الكبرى چې غټ دا غټ معجزه موسی علی السلام ورشکاره کړ هغه خو دا لکړی معجزه چې مزک ته به وغرزول هغه به مارس چې بیرته بل اسورا چې ول کړه بس دا ور وشول نو فرعون فکذب د تکذیب وکي وران زاد جادوګری د لکړې سماران جوړې ته وازن نبی هم دامه معجزات دا خو جادو دي فکذب د دروغ غنل وکړه تکذیب وکي وعصا او سرکشي وکړه معنا خبرې چې غاړه نقشې شول چې وو واقع عز ما خو رب پکار دي چې ما ورسره شناخته کې لار نه رمل میش نو چې سرکشي وکړه څه وکړه ثم بیا نو ادبر شاو ګرځول برای موسی علی السلام ته زاد کشک شاکر روان شو یسعا کو شش کاو په پسات کوشش کړو هغه قصه هغه ورته اشاره ده چې برای خلق را ټول کړ چې دا نوې خبرې کی وای بل رب دی کیسه ده او دا د لکړې مسله ده برای غردول دا جادوګر دی برای د ګرد ملک څخه جادوګران هغه غشتلې غشتلې جادوګران را ټول کړ هغه ځای دی ثم بیا د برای د شاو ګرځول او موسی ته دا خبر چې غوښ نکشه شو یا سا کوشش وکاو په فساد کې جادوګران را جمع کول فحشر د خلق را حشر کړ حشر خدای خلق را جمع کول مرتسی اشر بول مې چې څوک به مونږ غلي بار د کلی خلکو باندې ژغو کې اشار وکي فحشر نو خو جمع کول غل خلکو کې فحشر د خلک را جمع کړ فنا دا بیا ورناري کړ خلق چگر در اٹول کر دی برا پر اوبر جور تو در پر لوڑ زایب فقال وی ول انا ربکم الاعلى انا ربکم خدای استسیم رب استسیم الاعلى غلور در طول اعلى رب زایم اگر چا بوتان خوم دور تو یشو چاغه مم معبودان ول زر باعلى یم نو خدا غید کو پر خبر و ورا د موسی خبر خبر غوژ و ننی ول نور خلق راجا مخ جادو گران را ټول کر بار استسیم باعلى فاخذه الله فأخذ نويني ويهودي الله على پاك نكال فعذاب سر الآخرة دا آخرت والأولى دا جي دنیا دا جي دنیا فعذاب ما لو تعالى دا راتن كي چه غرق كي او دا اغي دنیا فعذاب ما چه حرق سوزل جا لا دا بار راتن كي گورا دا قصد سونا پا مختصر شکل واني دا هل اتاس راشلو سوا دا چش وکر تسلی و نبی علیه السلام تا همس ولا تسلی دا اغا سر راشلو دا هل اتاک حجیوس و مساعتا تا بدا موسا قصا نی راغل نبی علیه السلام تا اغا خوب جاوری دادی اغا ندی چه دا موسا علیه السلام تکزی پکشی کراری چه فکذب و عصا چه دا اغا فرعون دا اغا تکزیب وکینو او دا اغا سخای سرکشی وکره نو ستا چه خلق تکزیب کی سرکشی کینو دا کم دا سنوی خبر دا دار نبی سر سوی دا و سا اغا دا تخویب زای کم دی این فی ذالک لعبرت لمن یخشا دا اغا تخویب دی ملاقاری این بے شک فی ذالک پا دا اغا قصه که دا موسا و دا فرعون لعبرتا خامخا پا دی که عبرت پندی دا چا دا پارا لمن دا اغا چا دا پارا یخشا چی بیریر که چوک واقعی دا اللہ چی بیریر پا دا قصه که پندی چی دا فرعون انجام سنگ سو دا موسا علیہ السلام موسا علیہ السلام کامیاب سو نو محمد علیہ السلام تا دا چیش سورة تسلی سو او فرعونیان غرق سو اغا دی علاو تلا کم عذاب ورکی نکال الاخیرت والاولا دا اخیرت او دا دنیا دا دوار عذاب ورلر ورکی پا دی که تخویب دا مکی و مشرکانو تسو نو در جیز پوری دنن درسو شا اول اغا اثبات دا چاوسو دا قیامت اغا پا قسمو علاو تلا وکی پسی چکمو کسانو استبعاد کاو یا استصعاب کاو پا دو آیات که علاو تلا جواب رو لرور که برال دا آسانه کار دی یوا چه غد اسرائیل غواری گرد برا جوانجیسی پسی دا قسم مختصر را نقل کرد دا سه دا پارا چه پیغمبر تا تسلیزی چې د موسی علیه السلام سره دغه رقم سوی دی وای ستاسو سره نه کیږي او د مکیو مشرکانو ته تخفیف بیره ونه چې فرعون هم داسې چې مونږ کول دغه رقم الله تعالی د دنیا او د آخرت په عذاب اخته کی ستاسو ته پرم د دنیا او د آخرت عذاب اماده دي که ایمان را نه وړي الله عز وجل دې موږ ته ستوره ته هدایت وکړي الله مجد کفار د نقش قدمه څخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.